Na, szia! Na, szédes anyám! Na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, megfürdöttem. Na. Duna TV-n van egy ilyen nagyon-nagyon régi film, de jó film. Azt nézzük. És mit mond a vetulányod? Semmi különösen. A Flóráik hónap mennek a Körösszanyukó, a Flóra meg a Jancsi, Gergő meg a Remes a elmentek, hogy hívják rá? Debrecenbe. Úgyhogy. Úgyhogy ő egy maga van, takarítgatott, főzött egy kis tököt, tök főzeléket, meg valami, de az akkor elmúlt a napja. Nem nagy vasizdasztot főzni, nem? Hát nem. Nem úgy, mint én kapkodtam már meg, de olyan fáradt vagyok, anya, hogy az ne adj Isten. Hát akkor csak egy-kettő aludja. Na, és megkóstoltad a tatatúrus, vagy te? Nem. Még hát, hát finom volt nagyon. Tetszik, nem? Persze, hogy tetszik. Nem is mondtad, hogy tetszik, vagy nem, ha én nem kérdezem. Hát jó, van, nem arról beszélgettünk, a vétáról beszélgettünk. Na jó, arról is beszélgettünk, igen. Na, mesélj még valamit. De mit csinálsz még? Van még valamit csinálni valót? Hát még az összes mosogatásot várna. Nincs elmosogatva semmi, mama. Majd elmosogatsz holnap. Kapkodtam én eleget már, gondolom, hogy mire mindent megcsinálgattam, elrendezgettem az azért. Magától nem lesz még főztem is, meg azt is, meg amazt is, hát elegem is van. Mondjál még valamit, nézed a filmet. Hát, apu lehalkította, de gondolom, hogy nem csaptuk el. Majd egész is parkodok. Mit tudjak még mondani? Mit tudom én, mondja. Egy kicsit most fúj a szél, mint hogyha egy kicsit jobb a levegő, de azért meleg van. Ha kinyitogatsz, akkor még azt mondták már, hogy valaki mondta, hogy már még a sörfesztivál van. Akkor ez dug-dug-dug-dug biztosan. Na. Ha már sörfesztivál van, akkor tudod szól a nóta. Jó vagytok, rendben minden akkor. Jó, nem köszönöm. Én is egy-kettő. Még most azt szokott, én elmegyek én aludni, nem érek engemet a világot, meg a szörbe most. Jó, teszed. Majd beszéljük, ami lesz, az kész. Hát nem? De. Hát az van. Na jó, leteszem akkor. Na, szédesanyám, akkor ti jó vagytok, rendben minden. Igen, jó vagyunk, rendben minden. Jó, na, szédesanyám, akkor jó itt. Igen, szia. Jó éjt, aludjál jót. Szia. Szia. Jó éjt.